Hyvää huomenta. Kello on lyönyt 11 sunnuntai-aamua ja olemme täällä koossa kokoontuneet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mitä teille kuuluu tänä päivänä? Onko tämän maailman tuulet puistattanut niin paljon, että ihmiset ei uskalla tielle? Mutta mehän me tiedämme, että Jumalan kanssa meillä on aina rauha. Vaikka tuulia puhaltaa, niin kyllä Jumala meidät pitää kurssissa. Uskommeko tähän? Amen. Avaan tämän päivän kokouksen, missä meillä on vieraana missionuoret Suomesta, Länsirangitun koulusta, muistaakseni, mikähän paikkakunta se taas oli nyt päässyt? Evijärveltä. Evijärven missionuori koulutuspaikasta ovat täällä meillä käymässä, mutta he sitten esittelevät itsensä, kun tulevat tänne eteen. Avaan tämän päivän kokouksen Pietarin sanoilla, mitkä tulevat Pietarin toisesta kirjeestä. Ja Pietari johdattelee meitä tällaiseen aikuiseen, kypsään kristilliseen elämään. En tule millään tavalla tulkitsemaan näitä sanoja, vaan kuunnelkaa sydämellänne, mitä hän sanoo ja minkälaista tietä meidän tulisi käydä. Toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jakeet 2-9. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalallisuuteen tarvitaan. Hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja suuret lupaukset. Että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmelluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avoja ja avoissa ymmärtäväisyyttä. Ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalallisuutta, jumalallisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, jolla sitä vastoin ei niitä ole. Se on sokea, likinäköinen, on unohtanut puhdistuneensa entisistä synneistensä. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujiksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Amen. Kiitos Jeesus, että sinä olet tie, totuus ja elämä. Taivaallinen ylösnousemus elämä, mikä meillä on mahdollista olla siitä osallisia tässä ja nyt. Kiitos, että armostasi. Rakkautesi armosta haluat koskettaa jokaista omaasi ja jokaista, joka maailmassa vielä pimeydessä vaeltaa tänä päivänä, koska nyt on pelastuksen päivä, nyt on pelastuksen hetki. Nyt on aika ottaa vaari sinun sanastasi ja kulkea sitä tietä, mikä sinä itse olet, Jeesus. jotta meissä olisi enemmän ja enemmän ylösnousemus elämää, taivaallista luontoa ja luonnetta. Kiitos Jeesus, että kuulet huutomme keskellä tätä pimeyden aikaa ja vastaat aina uskollisesti meille, vaikka me emme ymmärtäisikään kääntyä sinun puoleesi, vaikka meillä ei olisikaan aina voimia kulkea sinun tietäsi, niin sinun auttava kätesi kerta toisensa jälkeen tulee ja rukoilee puolestamme, nostaa meidät ylös polviltamme, ettemme vain vaipuisi ojasta allikkoon. Kiitos, että pidät meidät tiellä ja sinun hento äänesi kuiskaa takanamme aina. Tässä on tie, käy sitä.